لالقی رابردو دیتمان کو آزاو ترو توانیان خوان رزگار بکن لهرشی گامشکا بلام یچی لپیاوکان دکویت دوائن لو اوی دزجیریان بکا لترسی او پیاو دخزنو دکوننا و روبارو دیان باد لبره زی آوکا آرامو باوچی نیانتوانی رزگاریان بکن کاکا نتوانم بروم یم نکری غردم پر بخواب بسد سرو بابرو اینجای من دوما دلو یکمک بلوم آی بلام اگر نروین اولی دمان گرین او اخت دمان خانه سدنه دی ببروین هستا نتوانم نتوانم زدت بروم زور من دی بیما بسیما نتوانم نتوانم برام ایسکا آی ها؟ نتوانم برام آی شروع برسی تا؟ تا قصد نما؟ راوستا آن؟ زنده هیت سم دی تو چرا تماشا؟ ها؟ تماشا او با بیرس دیو چی آرام هم زادی داما؟ ورا با بخوین دی؟ ورا؟ باشا ببینم عادت بزام من ورده چرا؟ وای اوه قوزه تامی خوشه وره بیخو باله کم اگه سراحت دکین از درونه چی های؟ کم چی ها؟ چی های گوره؟ تیره بیرد تو ها چی هایی که تیدل دایگ بوین چی هایی گوره نبیرن نمایا بلام کودا گینه خو ایما رگاکی پینا زانی برام راستا اوه که ازاو تروی بر دوانه تنه تا کتایی رو بارکی دست نمان دیت نوا نو درستانش باش گرائی به سود بو آرام ما بخیر بی ایسا چی پین خورا بی دست برداریان بین امن هزدکم که دیان بینی نوا بلام خو انگو دزانن کسیا زور گوری هر وحا دارستانیش بەڵام وا باشە لە یەک شوێن بمینینەوە ئەگەر نا ئەوە دیتنەوەیان ئاسان نابیتن تێم دەگەن ها مەبەستت ئارام هێرۆ بزانن خوای گەورە هەر دروستکراوێکی دروستکرد بێت هێزێکی دایتێ تاوەکو خۆی پێبژێنێت و پارێزگاری لە خۆی بکات ئەوە سونەتی خودایە بڕواتان بەخواش پتەو بێت ورتیش گیاندارێکی بەهێزە و بە ئیزنی خودا هیچیان بەسەر نایەت و دەیان بینینەوە لەبیریشتان نەچیتن دەبوایە ڕۆژێک لە ڕۆژانە ئازاوچرۆ بگەڕابانەوە دارستان ئەوە شوێنی ئەسڵی خۆیتیان ئەو گیاندارانە لەگەڵ ئێمە ناژین تاتایی هەردەبی ڕۆژێک بگەڕێنەوە دارستان کە ئێستاش گەڕاینەوە ئینشاءەڵڵا خێری تێدایە مرۆڤ دەبێ بۆ ئەو کارانە سینگی زۆر فراوان بیتن ڕاستە ئینسان تەئسیری لێ دەکا بەخێر بێنەوە بەخۆت بەخێر بێەوە کاک ڕەمزی داوای لێبردن دەکەم کە عارەبانەکەم زوو نەهێناوە و کەم تەرخەمیشم کردیە لە کارەکانمدا نا بالعەکس سوارە داوای لێبردن دەکەم چونکە ئەوەی بەسەرتان هات هیچی دەست سینگۆی تێدا نەبوو ئەگەر عەزۆ نەبا ئەو هەمەشتە ڕووی نەدەدا ستادنی چێلگە و خانووەکە و کوشتنی کوێستان هەموو ئەو هەڵیگرسان هیچ لە گۆڕێ نیە نا کاک ڕەمزی ئینشاءەڵڵا داوای لێبردنت لێ دەکەم گەردنم ئازاب بکە نامە ئەچوومان زۆر خۆش دەوێ سوپاس سوارە دەتەوێت خانەکەت لەوبەری ئاوێ دروست بکەیەوە بەڵێ ئەوە خۆشترین کاتمە لە ژیانم بڕۆ دەست پێ بکە و هەرچی ویستت ئەمن لۆتی ئامادە دەکەم و هەرچەندی دەتەوێت لە دارستان لە خۆتی ببە و هێشتانش ناتوانم پیاوەتیەکانت پڕ بکەمەوە تو چ دەڵێ زۆر باشە ئارام هێشتا نەنووستی بەڵێ بابا چییە دەمەوێ برێم ئەو شەو دواشەو ئەمە لێرە دەنوین سوپاس بۆ خوا بەڵێ ئینشاءەڵڵا گەچینە ماری خۆمان ئەو وەختە ئازا ترۆش دێنەوە بابا ئارام جان شار زۆر لێرە دوورە پێت وایە ئەوان ئێرە پێبزاننەوە ها کوڕم بەرێ ئازا ترۆ هەستی بۆنکردنیان زۆر بەهێزە بابا کاکا دەبێ ئێستا ئارام چاوەڕوانە بکات ها بێگومان ئێستا زۆر غەمبارە لە بەرەمە لێ با بڕۆین چرۆ وەرە باشە باو ناکەم دروستکردنی خانوو شتە چۆندە ئاسان بهێرۆ چکەمە دوو کەسی ئارام گێف دێیە لە کاتی پشی ڕۆژانە دێمۆ ئێرانە زۆر سپاس زۆر خۆشە هێرۆ بەڵێ ئەو جە ئازاترۆش دێرە وەک جاران خۆشی دەبینینەوە هێرۆ ئەگەر خانەکەی دروست بکەینەوە ئەو ئازاترۆش دێنەوە ئێرۆ من دڵ نیام بەڕاستی ئارام بەڵێ ئارام دەبێ وابێ بەڵێ هێرۆ چونکە ئەوان جێگەی کەون و خۆیان لەبیر ناکەن هیوادارم وابێ ئینشاءەڵڵا خوای گەورە دەیانگەڕێنێتەوە ئارام ئینشاءەڵڵا زوو سەردانت دەکەم خواحافیز هێرۆ ئینشاءەڵڵا لەسەر خێر خانووەکەتان دروست دەکەنەوە خواحافیز دەرێنچێک داری دارستان دەبریتەوە کورە خۆ سوارە لێرە نەبێ و دارستانەی هەموو دەبرنەوە ئەوە چێیە ورەوە چێیە ها مام زۆرە ئەوە ئەتوی لێرەی سوارە پێم نارێ ئەوە چدەکەنەم گۆ برام خۆتان زۆر مادی مەکەن کەس منەتی پێ نیە اوی سولویری دکین سر لنود از ورژانی خوامان دکینوا براستی خانوی چی نیه دکنوان گو بله کاغ رمزی ریگای پیدنداری دارستان لخو من بکر بینین او کاغ رمزی پیاوش گل باشا کواتا هم نیش بای ارمتی تام بدم راوستا باشی مرجه حال بیگرا بی خو آرام جان بیگرا سپاس چه خوشه اگر آزان سروش بگرری نوا اوه اما هموشتکا و چی خوی دبینی نوا بگو من اگر آزان سروش بگرری نوا او هموشتکا و چی خوی دیده توا انشالله لگر توابونی خانی نوی اوانیش دگرری نوا بله این شعلا لگه تابونی خانه نوی کمن اوانیش ده گره نوا دارم بگره نوا دلم دلی استا نا استا ده گره نوا با دیار ده کون که آورده نوا بزنم بله هزده کم زو خانه کمن تابی حتی بردامی دعای لکم لعوه به سلامتی به نوا امنیش لگره دعای ده کم با استا نا لکم بخوم برسی ما دی بخوا تا گوره بی و بهز بی انا لايم زور غريبة نازل ايران بيتي انا سرو بابروين درنغا امن ما عندي بيما ناتوان بروم برو اقنا بجد دلم ها بردان دبم دبیه بردام بم او چه برم؟ ها؟ او چه خونانا؟ او چه؟ ای او چه گوره امن دلنیا ما او چه که خونانا؟ چرو؟ چرو ورد مشاکا؟ او چه که خونانا؟ ورا راستا اوتيا هيت جيرت كيكه ها پاش کوتیا که امت در دایک بون آزا. وس با. شتک وادیتن. برو برسن خونم شر نوزو. او ترشه که یا اولینا چی امت دکا برام ها؟ اولاش کبتا که امت داشتی؟ او همراه من بریه تا بین و بین یک اکماری می داشتی که دیا؟ راستا بزنه تسلیه دکم نه برام او زور بهیزا، هزار پیدا گیرد، اما زور ترسیم امن به ترسیم، هره ترو هره واد یار زور مندی بوی آرام بس درست کنی خانیش تا چه آسان نیا ها؟ ها دنگه چیا؟ دبی آزاد سرو بین؟ او تن یاد دنجی بالنده یا لوانی یا همو کاتک ها دنگه کم جیره بی وازم دنجی آزاد سرو یا پیویسته آگاما لخو من بی چون که گرگ زور مترسی داره و مترسی هیه با انسان او آگره راستا آنم روفن بازو خالی نه لوانه او برادرکان من بین ادی اگر آن نبون عذابا دی بابتین کاکا من ده ترسیم نه دی بابتین وزبا، اوانا گرکن آرام بگرا جدلیه؟ بله، باشم جدلیه لوانی رویش تبن بله دوائی من دوبونی چی زور از اوت رو گیشت نتیای گورا بلام نه انتوانی آرامی ببینو ناش زنم آرام ده توانی تن از اوت رو ببینی توا دوائی اوه از اوت رو برنگاری گرگکان بونو توانیان خویان رزگار بکن توانیان شوینی کنی خانیا که ببینو و بطلی چی خوش برو خان و که کوت مره لال قیداتو با تانی دا جرمو بزانین چی روی دا کان بونو توانیان خویان رزگار بکن توانیان شوینی کنی خانیا که ببین نو بطلی چی خوش برو خان و که کوت مره لال قیداتو با تانی دا جرمو بزانین چی روی دا